آسمان نمی بارد جان، رحم آر که از زمین نمی روید دل. Dardina, dardashtina, juz lalina. به حریم تو راه نیست، هرچند آه را به حریم تو راه نیست، در تنگنای سینه من غیر آه نیست. ای گل، ای گل، به دامن گناه‌آلود عاشقان سوگن میخورم که محبت گناه نیست. از گرمی نگاه تو دل میبرد گمان، کاتش ز دیدگان تو ریزد نگاه نیست. دیدار کعبه بی رخ جانان چه فایده، منظور عاشقان حرم و خانقاه نیست. هرچند آه را به حریم تو راه نیست، در تنگنای سینه من غیر آه گناه‌آلود عاشقان. ای گل بدامن گناه آلوده عاشقان، سوگند می‌خورم که محبت گناه نیست. جا از گرمی نگاه تو دل می برد گمان، آتش ز دیدگان تو ریزد نگاه دیدار کعبه بیرخ جانان چه فایده، منظور عاشقان حرم و خانقاه نیست. راز دلم ز چاک گریبان کشید سر، آن غنچه ام که در دل خویشم پناه نیست. دیدار کعبه بیرخ جانان چه فایده، منظور عاشقان حرم و خانقاه نیست. Thank you. دیدم سپید گشت و مویم سپید گشت و امیدی به دل نمان این هم این هم به جز نشانه بخت دیدار کعبه بیرخ جانان چه فایده، منظور عاشقان حرم و خانقاه نیست. راز دلم ز چاک گریبان کشید سر، آن غنچه ام که در دل خیشم پناه نیست. مویم سپید گشت و امیدی به دل نماند، این هم به جز نشانه بخت سیاه نیست. از سوز عشق من دل جانان خبر نداشت، از سوز عشق من دل جانان خبر نداشت. بر داغ لاله سنگ بیابان گواه نیست. گلشن رفتم و در خون نشستم که هر جا غنچه ای دیدم دلی بود. برنامه‌ای که شنیدید گلهای رنگارنگ شماره 381 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم الهه و آقایان عبادی و قوامی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه افشاری از عارف، ترانه و غزل از بهادر یگانه، انوری و ظهیرالدین، گوینده آذر پژوهش.